Radio Antístasis. Ενάντια στο σύστημα. Να είμαστε λοιπόν και σήμερα και αυτή την Κυριακή πάλι μαζί, πιστοί στο ραντεβού. Ράδιο Αντίσταση, η ελληνική εκπομπή, με λίγη καθυστέρηση, αλλά είμαστε στον αέρα πάλι. Είπα κι εγώ, τόσος καιρός πέρασε χωρίς πρόβλημα. Πάλι μας ξέχασαν. Άρα δεν πειράζει. Ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά. Και σήμερα λοιπόν θα είμαστε τις επόμενες δύο ώρες μαζί, συντροφιά. Με πολλή μουσική και με ενδιαφέροντα θέματα επικαιρότητας και φυσικά το θέμα της εβδομάδας, το οποίο είναι η επανάσταση στην Ουγγαρία το 1956. Ράδιο Αντίσταση. Go! Λοιπόν, φυσικά πριν από όλα να καλησπερίσουμε τους φίλους και τις φίλες που είστε σήμερα εδώ παρέα μαζί. Ο Κώστας λείπει, οπότε μόνος μου σήμερα. Αλλά να τους στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας. Όπως επίσης στην Πάτρα εδώ στον φίλο μας, ο οποίος λέει είναι τρίτη φορά που σας ακούω και μου αρέσουν πολύ τα θέματα που θίγετε. Ευχαριστούμε πολύ, μας τιμάς ιδιαιτέρως. Και χαιρόμαστε να βλέπουμε συνέχεια καινούριο κόσμο, έτσι φίλους να έρχεστε στην εκπομπή να τα λέμε. Επίσης χαιρετισμούς στην Κατερίνη. Στο φίλο μου το Θοδωρή, που μόλις μπήκε και λέει καλησπέρα. Όπα, πλακώσαν οι καλησπέρες. Λοιπόν, και στην Αθήνα και στη Λαμία. Κάτσε γιατί τα χάσα τώρα. Λάρισα, στον Εύρο, στην Κύπρο και βλέπουμε στη συνέχεια λοιπόν πως θα εξελιχθεί το πράγμα. Το messenger με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι rbnlas@yahoo.gr. Θόδωρε, πώς βρέθηκες εσύ, πώς αλλάζεις χώρες έτσι, τώρα είσαι Ιρλανδία. Καλησπέρα από Ιρλανδία, λέει. Τι είσαι, ο Φαντομάς, είσαι πράκτορας, είσαι. Αν μη τι άλλο, όμως έχουμε πιστούς όμως φίλους, έτσι. Α, και στη Θεσσαλονίκη, και στη Μίβαρας και στη Θεσσαλονίκη, ναι. Λοιπόν, σήμερα, εκτός από το, τα θέματα επικαιρότητας, θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία ζωντανά με τον Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Νικόλαο Μιχαλολιάκο, που είχαμε καιρό μάλιστα να τα πούμε στον αέρα. Α, μαθαίνουμε και ωραία νέα, είδες, μπράβο. Λέει κάτι γίνεται, ένα νέο κίνημα εθνικοσοσιαλιστικό, λέει, στην Ιρλανδία στις 14 Νοεμβρίου. Για να ειδοποιήσουμε λίγο εκεί πέρα τους αρμόδιους που ολιγορούν. Θόδωρε, σε ξέρουν κι άλλοι. Λέω, άρεσε, αυτό το παιδί έχει κάνει τουρνέ, λέει, σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, Ράδιο Αντίσταση, κάνετε και γνωριμίες εδώ. Μπράβο, να μας στείλεις ανταπόκριση. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και ένα αφιερωματάκι στον Ήρα και στον αγώνα της ανεξαρτησίας εκεί στην Ιρλανδία. Δεν το έχουμε κάνει. Παράληψη, αυτό ήταν ωραίο θέμα. Α, και Γιαννιτσά. Α, και Σπάρτη βλέπω, ναι. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, έχουμε φάει τώρα 5 λεπτά, λέμε χαιρετισμούς. Εν τω μεταξύ στην Ελλάδα οι σφαίρες πέφτουν βροχή. Είχαμε νέο χτύπημα τρομοκρατικό στην Αθήνα, στην Αγία Παρασκευή, όπως φυσικά όλοι θα το ακούσατε, θα το μάθατε. Ναι, σήμερα από ό,τι βλέπω ακούνε πιο πολλοί κόσμος από κάθε άλλη φορά, από ό,τι φαίνεται, όπως λέει και ο φίλος μου εδώ, ναι, μάλλον, έτσι φαίνεται. Λοιπόν, λέγαμε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ένοπλες επιθέσεις τελευταία με όπλα τα οποία έχουν περιέλθει κατά καιρούς στα χέρια των αναρχικών ομάδων των εξαρχείων. Με τελευταία στην, όχι τελευταία, με πιο σημαντική όμως των τελευταίων ημερών, την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα, όπου έπεσαν ρηπές αυτομάτου όπλου και μία χειροβομβίδα ακρότου λάμψης και φυσικά παραλίγο να είχαμε νεκρούς, είχαμε τραυματίες αστυνομικούς. Και γενικώς έτσι τις τελευταίες ημέρες επικρατεί ένα κλίμα ότι ξεκινάει ένα αντάρτικο πόλεον από αυτές τις ομάδες, οι οποίες είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία του αναρχικού χώρου. Μην νομίζει κανείς ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος αυτός ο αναρχικός χώρος. Δηλαδή ζήτημα να είναι μια υπόθεση το πολύ χιλίων ατόμων. Μιλάμε τώρα πολύ large, έτσι, οι οποίοι είναι λίγο πολύ γνωστοί στις αρχές. Αλλά όταν βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κουμάντο στο ποιους θα συλλαμβάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως λέγεται τώρα, είναι λογικό και αναμενόμενο και αποτέλεσμα να έχουν αποθρασινθεί όλοι αυτοί οι διάφοροι οι οποίοι διεξάγουν ένα αντάρτικο με όπλα και με σφαίρες. Όταν βγαίνει υπουργός και συζητά για το αν δεν πρέπει να γίνουν τα εξάρχεια λωρίδα της Γάζας, όπως είπε, αυτό το είπε ο Τσίπρας, αλλά το δέχτηκε ο υπουργός προστασίας του πολίτη. Ακού, προστασίας του πολίτη. Δηλαδή τι θέλουν να μας πούνε, ότι η λωρίδα της Γάζας είναι σαν τα εξάρχεια, ότι είναι διοκόμενοι αυτοί στα εξάρχεια εκεί οι νεαροί. Ότι τους εξοντώνει το κράτος. Εδώ και αυτούς που πιάσανε διαμαρτυρήθηκε ο Τσίπρας και τους αφήσανε ελεύθερους. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα να... Ο υπουργός, ξέρω εγώ, προστασίας του πολίτη να δίνει εντολές στην αστυνομία ποιος θα πιάσει και ποιος θα αφήσει. Καλά, στην Ελλάδα σε όλα μπορεί να συμβούν. Εδώ ακόμα και το κουκουέ, υπάρχει ακόμα ας πούμε το κουκουέ, το οποίο στο καταστατικό του δεν, πώς το λένε, δεν αμφισβητεί την, την πιθανότητα να πάρει την εξουσία με τα όπλα. Αν πέσει στα χέρια σας ποτέ το καταστατικό του κουκουέ, αξίζει να ρίξετε μια ματιά. Αλλά κατά τον κύριο Χρυσοχοίδη ο κίνδυνος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι άλλος και θα μας το σχολιάσει αυτό και ο κ. Μιχαλολιάκος μετά, πιστεύω. Ο κίνδυνος είναι η Χρυσή Αυγή, πρέπει να τεθεί εκτός νόμου. Αυτό το λέει ο κ. Χρυσοχοίδης, έτσι ο υπουργός, δεν το λέει η δικαιοσύνη ούτε οι δικαστικές αρχές, το λέει ο Χρυσοχοίδης, όποιος θέλει λέει ό,τι θέλει. Τώρα βεβαίως θα θέλαμε και τη γνώμη σας για όλα αυτά και όσον αφορά και τις αστυνομικές αρχές, οι οποίοι δεν ξέρω κατά πόσον αξίζουν την υποστήριξη του ελληνικού λαού, γιατί οι ίδιοι έχουν μετατρέψει το σώμα τους σε ένα δημόσιο υπαλληλικό, έτσι, σε μια υπηρεσία δημοσίων υπαλλήλων, οι ίδιοι το έχουν υποτιμήσει. Οι ίδιοι θέλουν να βολευτούν σε κανένα γραφειάκι, να μην χρησιμοποιήσουν το πλάκι τους ποτέ, να έχουν ήσυχο το κεφαλάκι τους και να είναι μία ακόμη υπηρεσία όπως όλες οι άλλες, γιατί τους βολεύει. Φυσικά προστασία του πολίτη δεν μιλάμε τώρα για προστασία του πολίτη, ούτε κατά διάνοια. Δεν υπάρχουν αστυνομικοί στις γειτονιές. Όποιος θέλει να προστατέψει την επιχείρησή του, το μαγαζί του, πρέπει να νοικιάσει security. Η αστυνομία δεν υπάρχει, αλλά τα γραφεία είναι γεμάτα κόσμο. Εάν θέλουν λοιπόν την αξιοπρέπειά τους, πρέπει και οι ίδιοι να την διεκδικήσουν και να αποφασίσουν με ποιους θα είναι και για πόσο ακόμα θα σέρνονται στα πολιτικά γραφεία των υπονομευτών τους. Αλλά αυτά θα τα πούμε. Τώρα ας ακούσουμε επί τη ευκαιρία και της εκπομπής που έχουμε σήμερα κάποιους Ούγγρους. Δεν πτήρει καθλέ. Because we said we don't interest them. Σοκο βοντό. Κι με παρκοστό. Χωρίς μοράτο. Κι τσέρμενο φωγητό. Οι αεροδρύλε. Κόμως της κρεμή. Βόλιο ψυχόρτο. Μπρίσκε η σφαίρη. Oh, Λοιπόν, αυτό το συγκρότημα με ένα περίεργο όνομα που δεν θα επιχείρησω να το πω, είχαν έρθει πριν από κάποια χρονάκια και στην Ελλάδα, είναι Ούγγροι. Και λέγαμε λοιπόν περί αστυνομίας και περί τρομοκρατίας. Τώρα εδώ ο φίλος ο Θοδωρής έκανε ένα ωραίο σχόλιο και λέει το Πασόκ βασικά είναι ένας εξευγενισμένος αυνανισμός της αριστεράς και της προόδου, οπότε πάντα θα συμφωνούν το Πασόκ εννοεί με το συνασπισμό. Και λέει μετά ότι όσο χειρότερα για τα πράγματα λέει για την Ελλάδα τόσο το καλύτερα για εμάς λέει, αλλά στις επόμενες εκλογές άμα έχουμε ακόμα έθνος λέει να το παλέψουμε τέλος πάντων. Λοιπόν, λέγαμε ότι η αστυνομία έχει απαξιώσει καταρχήν η ίδια το όπλο της και κατά συνέπεια έχει απαξιώσει το ίδιο της το σώμα, το οποίο δεν είναι μια απλή δημόσια υπηρεσία όπως είναι όλοι οι άλλοι. Είναι υπεύθυνη για την κοινωνική τάξη και ασφάλεια. Βγαίνει μετά ο Χρυσοχοίδης και λέει να καταργήσουμε και τις κοπιές έξω και τις φρουρές. Τι τους θέλουμε? Α, είναι ανοιχτά λέει στον πολίτη. Λες και εμποδίζει κανείς τον πολίτη να μπει μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Βλέπει κανείς ότι όσες σφαίρες τους ρίχνουν αυτούς τους ανθρώπους τόσο θα υποχωρούν. Είναι φοβερό. Τέλος πάντων είμαι σε δίλημα αν θα πρέπει να δείξουμε κάποια συμπάσθεια προς την αστυνομία ή συμπαράσταση, η οποία φέρεται καταρχήν πολλές φορές υπεροπτικά προς την υπόλοιπη κοινωνία και κάποιες φορές, για να μην το πούμε έτσι, και εχθρικά προς την υπόλοιπη κοινωνία, αντί να είναι στο πλευρό του λαού, των ανθρώπων που τη χρειάζονται. Να καλησπερίσουμε και στο Μπραχάμι το φίλο μας. Με άλλα λόγια, μιλάμε για ένα σάπιο κράτος όπου και ένα πολύ θρασί παρακράτος όπου το ένα συμπληρώνει το άλλο. Και βλέπουμε μάλιστα και τις επαφές που έχουν οι δύο αυτές συνιστώσεις, ας πούμε έτσι, του συστήματος, όπου πρόσφατα ο κύριος Δημητράς, όπου είναι ο πρόεδρος των συμφωνιών του Ελσίνκη, ο κ. Δημητράς λοιπόν βγήκε και είπε ότι πρέπει να συζητήσουν για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής με τον κύριο Χρυσοχοίδη ανεπίσημα, off the record, εξωθεσμικά. Μιλάμε για μία μπανανία, όλα συμβαίνουν. Ο άλλος ο φίλος εδώ πέρα λέει, τι περιμένεις, λέει, όταν πιάνουν αστυνομικό να γράφει συνθήματα αριστερά. Τραγικές καταστάσεις ζούμε. Και έχω την εντύπωση ότι όσο πλησιάζει ο Δεκέμβριος, τόσο θα αυξάνονται οι επιθέσεις. Αλλά κοντός ψαλμός, αλληλούια που λέει η παροιμία. Λοιπόν, να θυμίσουμε το Messenger για να επικοινωνείτε, γιατί βλέπω πολλοί φίλοι μπήκανε τελευταία 5 λεπτά. rbnlas@yahoo.gr. Αν έχετε live Messenger, κάντε μας καταχώρηση για να τα λέμε. Σήμερα το θέμα της εκπομπής είναι η επανάσταση που έγινε στην Ουγγαρία το 1956, όπου θα δούμε αυτή την ιστορία μέρα με την ημέρα τα γεγονότα. Όλα αυτά γίνανε σαν σήμερα, αυτό το διάστημα των ημερών, τέλος πάντων, λίγο από το τέλειο Οκτωβρίου μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου. Συνταρακτικά γεγονότα που άλλαξαν την ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης. Και προσέξτε ότι μη σας φάνει παράξενο, είναι πολύ επίκαιρα όλα αυτά, γιατί... γιατί οι καταστάσεις που ζουν οι χώρες οι οποίες βρίσκονται υπό συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα είναι τόσο εκβιαστικές όσο ήταν περίπου και οι χώρες του Σοβιετικού Μπλοκ τότε, μόνο που η διαφορά είναι ότι τότε ήταν στιγνή η δικτατορία της Σοβιετικής Ένωσης με φυλακίσεις και με απαγορεύσεις και με όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μία μουσική και θα επανέλθουμε με τον κύριο Μιχαλολιάκο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα μαζί. In the eyes of fools, if they ask her to focus on the sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lenin's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds. To my mother, my daughter, but the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again as I ask you to focus on sailors hiding in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Λοιπόν, και επανερχόμαστε και στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον κύριο Μιχαλολιάκο, Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, συναγωνιστή, και καλησπέρα και σε όλους όσους σε ακούνε. Και συγχαρητήρια και πάλι για τη θαυμάσια προσπάθειά σας. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και για την προβολή. Μοιάζει κάτι πολύ ρομαντικό και ωραίο, που μας θυμίζει εκείνες τις παλιές ελληνικές ταινίες. Που συντονίζανε τα ραδιόφωνα για να ακούσουν σταθμούς, ναι. Ακριβώς, να ακούσουν BBC. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση οι Έλληνες εθνικιστές συντονίζονται κάθε Κυριακή 10 η ώρα το βράδυ για να ακούσουν ράδιο Μπαθιέρα Νέρα. Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο, και σαν παρέα που βρίσκουμε κόσμο και από άλλες χώρες βρίσκουμε Έλληνες. Μας έχουν μιλήσει ακόμα και από Λιβύη οι Έλληνες. Είναι... Θαυμάσια, είναι το μέλλον και σε αυτό το τομέα. Δημήτρη μου, νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά και είσαι ένας από τους πρωτοπόρους γνωστών στο ζήτημα. Μακάρι να το κάνουν και άλλοι. Ας μην τα λέμε αυτά όλα. Λοιπόν, δημοσίως. Λέγαμε, μιλούσαμε για τρομοκρατία. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν την ακούσατε την κουβέντα που είχαμε προηγουμένως. Έχω την εντύπωση ότι και εσείς πρέπει να θεωρείστε ύποπτοι για τρομοκρατία, γιατί σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες διάβασε στον κόσμο του επενδυτή μία ότι πρέπει να αναζητηθούν στην ακροδεξιά, λέει, βρίσκονται οι ρίζες της τρομοκρατίας αυτής της ακροαριστερής. Ναι, ο κόσμος και το ίδιο, ναι, και το ίδιο έγραψε και η εφημερίδα του Μάχη Τριανταφυλόπουλου του Ταρζάν, ο οποίος φαίνεται επέστρεψε από τη ζούγκλα όπου είδε το μάγο της φυλής εκεί και ναι. Του είπε και αυτού και γράφει ένα άρθρο ότι οι τρομοκράτες είναι ακροδεξίοι. Λοιπόν, ζούμε μια κοροϊδία 35 ολόκληρα χρόνια ότι δίθεν η αριστερά δεν έχει σχέση με την τρομοκρατία. Όλοι προέρχονται από κόμματα της αριστεράς, μέχρι και ο Κουφοντίνας ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ, άλλοι του ΚΚΕ Λουμού, άλλοι και τα λοιπά, τώρα να μην αναφέρουμε ναι, συγκεκριμένα. Ναι. Είναι τρομερό δηλαδή ότι προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Λες και ο κόσμος είναι χαζός, ας πούμε. Όχι, το έχουν επιτύχει και είναι και ο κόσμος χαζός. Ναι, δυστυχώς. Αυτό δεν είναι και καμία αμφιβολία. Ναι. Το έχουμε, και μάλιστα και στην τελευταία συνέντευξη που είχα τη δυνατότητα να έχω στην ΕΤΕΝ, αν θυμάσαι, όταν το είπα ευθέως στη δημοσιογράφο της κρατικής τηλεοράσεως ότι παίζεται παιχνίδι από τους δημοσιογράφους, λέει, μα προς Θεού, λέει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και του λέω, μα στην Έρκλειο δεν παίρνετε 95% η αριστερά? Μα, και εκεί βεβαίως άλλαξε θέμα. Έχουν καταφέρει δηλαδή και έχουν επιβληθεί τόσο πολύ στις συνειδήσεις, και το λέγαμε σε μια προηγούμενη εκπομπή, κάψανε προ ενός μηνός, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, ένα περιοδικό, το Ρεσάλτο, και βγάλαν ανακοίνωση κάποιοι, όχι του Ρεσάλτο, το Άρδιν το περιοδικό, και έλεγε ότι είναι φασιστική επίθεση. Ας πούμε. Μα τι να πούνε τώρα, το περιοδικό Άρδιν, το ναι, οποίο μου δίνει τη δυνατότητα τώρα, το οποίο εκδίδει ο Καραμπελιάς, που είναι εκλεκτός συνομιλητής κάποιων πατριωτών του λεγόμενου εθνικού χώρου, τον αποδέχονται ενώ δεν αποδέχονται να μιλήσουν με τους φασίστες της Χρυσής Αυγής, στα ίδια κυκλώματα με αυτούς οι οποίοι κάνανε αυτά τα πράγματα, ανήκε. μίλησε για άνοπλους επαναστατικούς. Κανείς δεν κατονομάζει όμως ποιοι είναι οι τρομοκράτες. Το κόμμα της προλεταριακής αριστεράς στα Εξάρχεια είναι από τους πρωτοπόρους. Ναι. Τώρα το έχει γυρίσει, την έχει δει πατριώτης, ορθόδοξος στην Ελλάδα, γνωστό νησί. Εντάξει, έχει δηλώσει. Ναι. Ακριβώς, περί αυτού πρόκειται. Αλλά αυτό που αποτελεί ντροπή είναι δηλαδή η τοπάθεια ιδεολογική και η πολιτική και η κακομοιριά των διαφόρων εθνικοφρόνιδων της Πεντάρας, οι οποίοι ακόμη και με τον Καραμπελιά ομιλούν, τον προβάλλουν, βγαίνουν, αλλά να βγουν με τη Χρυσή Αυγή ντρέπονται. Είναι χαμένοι από χέρι, είναι νικημένοι ιδεολογικά και πολιτικά. Τώρα, μια και το αναφέρετε αυτό, διαβάζω στην εφημερίδα ότι έχετε μια δήλωση του κ. Καρατζαφέρη, που, ο οποίος δήλωσε ότι είναι το ανάχωμα προς τα ακροδεξιά. Και ο άνθρωπος δεν το κρύβει. Αυτό είναι. Και όσοι πήγαν μαζί του ήταν συνοδοιπόροι και γενίτσαροι του πόρου μας, όπως ακριβώς είπε, οι Τούρκοι παίρνανε τα Ελληνόπουλα και τα κάνανε γενιτσάρους, έτσι και ο Καρατζαφέρης, ένας γνήσιος άνθρωπος του συστήματος, της κεντροδεξιάς, της αστικής φιλελεύθερης δεξιάς, πήρε διάφορους εθνικιστές και τους έκανε γενίτσαρους. Και έχει το άλοθη. Έχει μαζέψει τον κόσμο. Μπορεί. Όταν σε αυτό, μάλιστα. Μπορεί μέσα από τη Βουλή να πετύχει κανείς κάτι σήμερα στην Ελλάδα. Που είναι ένα ερώτημα το οποίο το ρωτάνε αρκετοί. Αυτό είναι ένα ερώτημα πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή μέσα από τη Βουλή να κάνεις τι. Εάν δεν έχεις την πλειοψηφία κυβερνάς. Εάν δεν έχεις την πλειοψηφία, τότε απλά υπάρχεις. Μπορούν κάποιοι άνθρωποι να αποκτήσουν περιουσία, να αποκτήσουν Lexus αυτοκίνητα, αυτά μπορούν να κάνουν. Εάν πιστεύουμε ότι μέσα από τη Βουλή γίνονται επαναστάσεις, σώζονται έθνη, μεγαλώνουν πατρίδες, τότε δεν ξέρουμε ιστορία. Ας μελετήσουν ιστορία, δεν έχει γίνει ποτέ. Όταν μάλιστα πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κάποιο κίνημα από πίσω του, το οποίο πιέζει τις καταστάσεις, έτσι δεν είναι, αλλά βασίζεται σε ψήφους. Που οι ψήφοι είναι ψήφοι, ας πούμε. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Τι επέτυχε ο Λεπέν στη Γαλλία επί 30 έτη, που βέβαια η σύγκριση είναι πολύ άδικη για τον Λεπέν σε σχέση με το κόμμα Καρατζαφέρη κλπ. Αλλά παρόλα αυτά, με αυτούς τους τρόπους, με αυτές τις μεθόδους, δεν κατόρθωσε τίποτα. Αυτά λέει η σκληρή πραγματικότητα. Έφτασε δηλαδή σαν σημείο τέλματος. Οι μόνοι που κατόρθωσαν ήταν κάποια πράγματα ήταν οι Ιταλοί, γιατί δώσανε γη και είδωρ τέλος πάντων και πέσανε σε κάποιες άλλες συγκυρίες. Και κατόρθωσαν να συγκυβερνήσουν, αυτό κατόρθωσαν. Μια και δεν τα είπαμε μετά τις εκλογές. Στις εκλογές πώς είδατε τα πράγματα, αισιόδοξα? Κοιτάξτε να δείτε, κοίτα, όλοι οι συναγωνιστές να είναι, καταρχάς θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους τους συναγωνιστές που έδωσαν τον ωραίο αγώνα της Χρυσής Αυγής. Αποδείξαν ότι δεν είμαστε μια συμμορία ολίγων εκατοντάδων, αλλά καταμετρηθήκαμε δύο φορές μέσα σε τρεις μήνες και το κοντέρ έδειξε τη μία φορά 25.000, την άλλη φορά 20.000. Που είναι πολύ μικρή πτώση. Πολύ μικρή πτώση. Ελαχίστη θα έλεγα. Επιπλέον φάνηκε και κάτι άλλο, ότι υπήρχε η δύναμη, η ψυχική και η οργανωτική μέσα σε τρεις μήνες να συμμετάσχουμε δεύτερη φορά σε εκλογές. Και για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπάρχει ένα λαϊκό εθνικιστικό κίνημα το οποίο δεν απολογείται. Δεν βγήκε ποτέ η Χρυσή Αυγή, η Αυγή εκπρόσωπός της, να πει εμείς δεν είμαστε φασίστες, δεν είμαστε εθνικιστές. Όλοι όσοι βγαίναν μέχρι τώρα και κάνανε διάφορα κόμματα κλπ. Με το πρώτο που άρχιζαν ήταν εμείς δεν είμαστε αυτό. Ναι. Όμως απ' την άλλη η αριστερά ποτέ δεν απολογήθηκε, πάντα επιτίθεται. Η αριστερά επιτίθεται και στις δίκες των αριστερών, ακόμη και των πλέον ακραίων, και τις 17 Νοέμβρη πηγαίνουν βουλευτές αριστεράς κτλ. Εδώ το πρώτο που κάνουν να μας συλληφθεί κανένα βεδάκι και τον κατηγορήσουν ότι είναι εθνικιστής, είναι να βγαίνουν τα διάφορα κόμματα αυτών των ξεστηλισμένων εθνικοφρόνιδων της Πεντάρας και να λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση. Ναι. Και δίκιο έχουν, καλά κάνουν και τα λένε, γιατί πράγματι δεν έχουν καμία σχέση με τον αγωνιζόμενο εθνικισμό και με τους εθνικιστές που βγαίνουν στο πεζοδρόμιο. Για τις δηλώσεις Χρυσοχοΐδη τι έχετε να πείτε? Ο Χρυσοχοΐδης ούτε λίγο ούτε πολύ βγήκε με ύφος χιλίων και σάρων και είπε ότι κατά τη γνώμη του η Χρυσή Αυγή έπρεπε να είναι παράνομη. Ο ίδιος ο Άριος Πάγος πρόσφατα σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις μας έδωσε το δικαίωμα να συμμετάσχουμε σαν νόμιμο πολιτικό κόμμα. Από εκεί και πέρα βέβαια τα γεγονότα τον έχουν, ας πούμε, διαψεύσει ικτρά ως προς την αποτελεσματικότητα. Αλλά και όλα αυτά τα σόου που γινόντουσαν στα Εξάρχεια με τις περιπόλους και τα λοιπά, σε διαβεβαιώ Δημήτρη και να τα ακούνε και οι αγρότες. Σωκρατέσου ήρθαν άνευ ουσίας. Εκεί που θα αναζητούσαν πραγματικούς ενόχους και πραγματικούς τρομοκράτες, δεν πλησίασαν καν. Άλλωστε, και το λέω υπεύθυνα. Του απάντησαν κιόλας οι ίδιοι τρομοκράτες κατευθείαν. Το απήντησαν κατευθείαν βεβαίως, αλλά βγήκαν κατευθείαν οι φυλάδες να πούμε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά. Λέτε, η όπλα θα ήταν καμιά οργάνωση της δεξιάς που βάλαν ακόμη και τον ίδιο τίτλο όπλα, που θυμίζει τους χειρότερους εφιάλτες του ελληνικού λαού, που ήταν οι κοινοί εγκληματίες και δολοφόνοι του Κουκουέ, που σκοτώνανε αμάχους, παιδάκια, γυναίκες. Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά, ναι. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται, και σε ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα μέσα από αυτό το βήμα να το πω, και απευθύνομαι σε όλους τους συναγωνιστές, ολόκληρη την Ελλάδα και την Ομογένεια, σε όσους μας ακούνε, ναι. Είναι οργάνωση, επιμονή, σταθερότητα στις ιδέες μας, και είναι βέβαιο ότι θα δικαιωθούμε. Θέλω τα ψεύτικα πράγματα δεν κρατάνε πολύ. Και ένα άλλο σχόλιο να κάνουμε για τα εθνικά θέματα, μια και είδα στην εφημερίδα σε μια γωνία που έχετε κάτι πολύ σημαντικό, ας πούμε, μια δήλωση του Γκλιγκόροφ, ο οποίος παραδέχεται ότι είμαστε Σλάβοι. Από την άλλη, τα πράγματα από την Αθήνα βλέπουμε ότι είναι πολύ ενδοτικά, έτσι δεν είναι? Τα πάντα είναι προς πώληση, όχι μόνο τώρα για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν έγινε ούτε μια δραματική αλλαγή στα εθνικά θέματα. Τα εθνικά θέματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Αλλά το πρώτο εθνικό θέμα πρέπει να καταλάβουμε είναι η ηγεσία αυτού του τόπου. Όσο η εξουσία αυτού του τόπου δεν είναι εθνική και δεν είναι εδώ και πολλές δεκαετίες, τόσο θα ξεπουλούνται τα εθνικά θέματα. Σήμερα μας ζητάνε το όνομα της Μακεδονίας, θα το δώσουμε. Αύριο αν μας ζητήσουν τα Τρίκαλα, θα δώσουμε και τα Τρίκαλα. Δεν υπάρχουν αντιστάσεις. Με άλλα λόγια... Και να μάλιστα από τους κορυφαίους της 21ης Απριλίου, που έτυχε να έχω μια συζήτηση μαζί του κατά το παρελθόν, μου είχε πει το εξής. Ότι πόλεμος με την Τουρκία δεν θα γίνει ποτέ. Έχουμε 1000 νησιά στο Αιγαίο, μου λέει. Ένα θα δίνουν κάθε χρόνο. Ναι. Έτσι. Κατάλαβες. Λοιπόν, τα εθνικά θέματα, για να συνοψίσω πάνω από το κακό στο χειρότερο, και είναι ένας ακόμη λόγος αυτός για να ενεργοποιήσουμε τους συμπατριώτες μας, τους εθνικιστές, και να κάνουμε αγώνες προς αυτή την κατεύθυνση. Μήπως και ξυπνήσει ο λαός. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να στραφούν εναντίον του ελληνικού. Της ελληνικής εξουσίας, έτσι. Κοίταξε, αυτός είναι ο εχθρός των Ελλήνων αυτή τη στιγμή. Ασφαλώς και έτσι είναι, και θέλω να πω και μια παρατήρηση, μια και αναφέρθηκε προηγουμένως στον Καρατζαφέρη και στο κόμμα του και στις προσπάθειές του κτλ. Θα ήθελα να πω ότι με το σκεπτικό το οποίο έχουν, απορώ πως έκανε ο Θεόδωρος Κολοκοντρώνης επανάσταση το 1821 χωρίς να υπάρχουν τηλεπαράθυρα. Θα έπρεπε να είναι πολιτικός. Όχι, να υπάρχει τηλεπαράθυρα για να κάνει αγώνα. Γιατί δεν υπάρχει άλλος αγώνας εκτός από τηλεπαράθυρα. Βέβαια. Όλη η ζωή της Ελλάδας είναι στην τηλεόραση πλέον. Ο εθνικισμός είναι το μέλλον της Ελλάδος, είναι το μοναδικό μέλλον της Ελλάδος. Και όπως πάνε τα πράγματα, η ώρα μας πλησιάζει. Ισχύει αυτό που είχε πει ο Λένιν. Όσο χειρότερα πηγαίνουν τα πράγματα, τόσο το καλύτερο για εμάς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μόνη εναλλακτική λύση είμαστε εμείς και όχι χρεοκοπημένοι ιστορικά αριστερά. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και καλό αγώνα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μιχαλολιάκο. Να θυμίσουμε και την ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής, η οποία είναι www.hialphagr.net, στην οποία μάλιστα έχει και την εκπομπή μας σήμερα πρώτο θέμα. Λοιπόν, ράδιο αντίσταση, φεύγουμε με λίγη μουσική για να ξεκουραστούμε λίγο και να οργανωθούμε, και ερχόμαστε πάλι πίσω να συνεχίσουμε με την επικαιρότητα. Γιατί έχουμε και άλλα θέματα να σχολιάσουμε. Το Messenger είναι rbnlas@yahoo.gr. Για όσους θέλετε να επικοινωνείτε. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ισπανή Κέλτα Σκόρτος, πολύ αγαπημένη μου, κοντή Κέλτες δηλαδή. Και επίσης κάτι ωραίο που γίνεται στο Μπάρι στην Ιταλία είναι το πάρτι που διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός RBN, ένα μεγάλο πάρτι που θα έχει κόσμο από όλη την Ιταλία και είμαστε και προσκεκλημένοι σαν DJ εμείς. Από την ελληνική εκπομπή. Το παλεύουμε για 28 Νοεμβρίου να πάμε. Το παλεύουμε, θα δούμε, δεν ξέρουμε. Δύσκολο βέβαια. Εδώ ο φίλος μου λέει, γεια σου Δημήτρη, λέει, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με τις ανακοινώσεις του Άρδιν του Καραμπελιά για την επίθεση στο Ρεσάλτο. Όταν γράφουν φασίστες δεν εννοούν ότι είναι από τον ακροδεξιό χώρο, τους αποκαλούν έτσι εξαιτίας των ενεργειών τους. Ξέρει καλά ο Καραμπελιάς και η ομάδα του Άρδιν και δεν το κρύβουν ότι είναι από την αριστερά αυτοί που έκαψαν το Ρεσάλτο. Ναι, δεν διαφωνούμε σε αυτό, πράγματι έτσι είναι. Αλλά πότε θα πούνε τους εγκληματίες με το όνομά τους, πότε θα κατονομάσουν αυτό το χώρο δηλαδή. Και εν τέλει γιατί παίζουμε με τις λέξεις, πότε τους κάψανε φασίστες αυτούς δηλαδή, πότε. Δεν μπορεί δηλαδή κάθε φορά που κάποιος τους επιτίθεται φασίστες, φασίστες, φασίστες, πες ποιοι είναι, γιατί δεν το ονομάζει στην ανακοίνωσή του. Να πει ότι είναι η αναρχική του τάδε χώρου. Με άλλα λόγια είναι θύματα μιας ψυχολογικής προπαγάνδας που έχει κάτσει πλέον πολύ στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Ευχαριστούμε επίσης για την προβολή το blog harmolipi.blogspot.com. harmolipi.blogspot.com, το λί με U και το πι με H. Να είσαι καλά. Επίσης μ' άρεσε το σχόλιο εδώ του φίλου από την Κατερίνη, ο οποίος λέει μιας και αναφέρατε την τηλεόραση, είδα προχθές ύστερα από πολλούς μήνες λίγο τηλεόραση, λέει, και έδειχνε κάτι top models και κάτι παράξενα, λέει, μια ατελείωτη τσόντα είναι και μια χωματερή που τίνει στο άπειρο. Χρησιμοποίησες την καλύτερη λέξη, είναι χωματερή η τηλεόραση. Και τέλος πάντων πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ζωή και έξω από την τηλεόραση. Γιατί η επικαιρότητα δυστυχώς, όπως την έχουν καταφέρει να την εγκλωβίσουν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, δεν είναι μόνο αυτή. Η τηλεόραση είναι σαν να έχεις βάλει μέσα στο σπίτι σου κάποιον ο οποίος σου κάνει τακτικά μία ένεση ναρκωτικού και σε κάνει να σκέφτεσαι αυτά που θέλεις, που θέλει, αυτά που πρέπει να σκέφτεσαι. Είναι μία ένεση ψυχολογική, εγκεφαλική η τηλεόραση. Δημιουργεί συνειδήσεις, δημιουργεί ψυχολογικό υπόβαθρο για να δεχθείς πολλά πράγματα. Με λίγα λόγια είναι μια virtual reality που λένε στο εξωτερικό, μια εικονική πραγματικότητα. Μέσα στην οποία νομίζεις ότι ζεις καταστάσεις, αλλά δεν τις ζεις, τις βλέπεις. Σου δημιουργεί δηλαδή μια εικονική πραγματικότητα η τηλεόραση. Είναι μια πολύ ωραία συζήτηση περί τηλεόρασης για να, που αξίζει να κάνουμε, γιατί πρέπει να απελευθερωθούμε από τα δεσμά της τηλεόρασης, τα ψυχολογικά δεσμά που δημιουργεί η τηλεόραση. Έρχεσαι κουρασμένος από τη δουλειά, κάθεσαι στον καναπέ και τέρμα. Βλέπεις την τηλεόραση, σου γεμίζει το μυαλό με εικόνες, ένας βομβαρδισμός από εικόνες, δράσεις και ειδήσεις, σε μετατρέπει σε δέκτη. Εντελώς παθητικό, ειδικά τον εργαζόμενο, ο οποίος όλη την ημέρα ζει σε μια κατάσταση πίεσης μέσα στην δουλειά, μέσα στην καθημερινότητα, από την οικογένεια. Έρχεται, κάθεται στην τηλεόραση, παίρνει το ναρκωτικό του και πάει για ύπνο. Είναι ότι είσαι δέκτης απόλυτα. Δεν έχεις δηλαδή, δεν σου δημιουργεί την δυνατότητα να έχεις αντίλογο σε αυτά που δέχεσαι, που σε βομβαρδίζει. Αντίθετα με το ίντερνετ, το οποίο είναι ένα μέσο το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας. Σου δίνει τη δυνατότητα λόγου. Γι' αυτό το ίντερνετ έχει καταφέρει να σπάσει τον τοίχο της ενημέρωσης. Γι' αυτό προσπαθούν τώρα να φτιάξουν νόμους δήθεν για την ανωνυμία των blogs και τέτοια πράγματα, για να προσπαθήσουν έτσι να δέσουν λίγο τα λουριά, αλλά δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Έτσι ακριβώς σου δείχνουν όχι μόνο που θα ξοδέψεις το μεροκάματο, σου δείχνουν πώς θα διασκεδάσεις, σου επιβάλλει πώς θα αντιθείς, πώς θα συμπεριφερθείς, ποια είναι η μόδα, πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι παραέξω, πού πρέπει να δώσεις τα λεφτά σου, τα πάντα. Η τηλεόραση δημιουργεί ανθρώπους σήμερα. Τι τραγικό, όπως λέει και ο Θοδωρής, κάποτε οι αναρχικοί λέγανε σπάστε τις τηλεοράσεις, τώρα είναι αυτοί που είναι μέσα στις τηλεοράσεις και χρησιμοποιούν τις τηλεοράσεις, όπως αυτός ο Μουζουράκης, ο απίστευτος καραγκιόζης διασκεδαστής στο κλαμπ Οξυγόνο, ο οποίος, όπως θεωρείται μαγιά πλέον, βγήκε για ένα βιντεάκι να την κάψουμε μωρέ την ελληνική σημαία, και τι έγινε, και εγώ την πήρα από το Lidl. Τι είναι ένα κομμάτι πανί, είναι, και γενικώς επαναλάμβανε αυτό που είναι νεολαία γενικώς θεωρεί μαγιά. Τις έχουν πει ότι αυτό είναι μαγιά. Το άκουσα από την τηλεόραση. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται καλλιτέχνες τώρα, όπως ο Λάκης Λαζόπουλος. Πολύ εύκολα κάνεις κριτική σε όλα. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις κριτική, να κάνεις χιούμορ, να γελιοποιείς τους άλλους. Το δύσκολο είναι να παράγεις κάτι ουσιαστικό. Αυτοί δεν παράγουν κάτι ουσιαστικό, κάνουν κριτική στους άλλους. Αυτό είναι το εύκολο. Θεωρώ ότι και του Μουζουράκη του δώσανε μεγάλη αξία που ασχολήθηκαν τόσο πολύ μαζί του όλοι. Γιατί είναι ένας καραγκιόζης και τίποτα παραπέρα. Άλλωστε φαίνεται και από τη φάτσα. Να χαιρετήσουμε και τον φίλο το Στράτο από τον Πειραιά, ο οποίος κάνει και μία ερώτηση τώρα, η οποία έπρεπε να την κάνεις πριν στον κύριο Μιχαλολιάκο. Αυτά που είναι να γίνουν θα γίνουν. Τώρα το Δεκέμβρη δεν ξέρουμε, θα δούμε, αναμένουμε και βλέπουμε, τι να σου πω. Ακριβώς όπως το έθεσε εδώ ο φίλος ακροατής, η τηλεόραση έχει υποκαταστήσει τον δάσκαλο του σχολείου. Έχει γίνει αυτή ο δάσκαλος στα παιδιά. Όχι, δεν ήταν έξυπνο αυτό που κάνανε αυτοί που χτύπησαν το Μουζουράκι, αν πράγματι τον χτύπησαν και δεν είναι προβοκάτσια. Του δώσανε και αξία και τον κάνανε και ήρωα, σιγά. Δεν ήταν έξυπνη αντίδραση. Τέλος πάντων, πολύ ασχοληθήκαμε με αυτόν. Το πιο ωραίο που θα μπορούσαν να κάνουν ήταν να μπουν μέσα κυριλέ στο μαγαζί και να τον πλακώσουν στα αυγά. Και να το τραβήξουν και με κάμερα να γίνει ξεφτύλα. Αυτό πολύ θα το γούσταρα. Και θα ήταν και έξυπνο. Λοιπόν, πάμε με ένα πολύ ωραίο ιταλικό συγκρότημα. Μια και δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε με άλλα θέματα επικαιρότητας και επανερχόμαστε με το θέμα της σημερινής εκπομπής που είναι η Επανάσταση Ουγγρική το 1956, την οποία θα την δούμε μέρα με την ημέρα τα γεγονότα. Και πριν ξεκινήσουμε με το θέμα μας, να πούμε μία είδηση δυσάρεστη, αλλά πρέπει να την πούμε. Πέθανε ένας πολύ σημαντικός Γερμανός αγωνιστής της εθνικής αντίστασης, ο Γιούργεν Ρίγκερ, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος του N5, του Γερμανικού Εθνικού Κόμματος, πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ήταν ένα δικηγόρος και πέθανε από εγκεφαλικό. Είχε πάθει εγκεφαλικό πριν από μια εβδομάδα, έμεινε όλη τη βδομάδα που μας πέρασε σε κόμμα και δεν τα κατάφερε να μείνει στη ζωή. Είναι τεράστιο πλήγμα για τους Γερμανούς πατριώτες, τεράστιο. Ο ίδιος είχε δώσει στο κόμμα, στο N5, είχε δώσει γύρω στα 500.000 ευρώ από τη δική του περιουσία, είχε καταφέρει να εξασφαλίσει τόσα λεφτά στο κόμμα. Δηλαδή είναι και οικονομικό το πλήγμα και είναι σαν δικηγόρος, είχε δώσει πάρα πολύ μεγάλες μάχες για τη χρηματοδότηση του κόμματος και όλοι θεωρούν πλέον ότι είναι σοβαρό το πλήγμα, δηλαδή, και δεν θα είναι σοβαρό και το πλήγμα και για το κόμμα του. Αλλά ήταν και πνευματική και ηθική η απώλεια αυτή. Ήταν τον άνθρωπο αυτόν, το φοβότανε πολύ. Και το ακόμη πιο θλιβερό και τραγικό είναι ότι βέβαια η οικογένειά του δεν έχει τις ίδιες πολιτικές αντιλήψεις με τον ίδιο και λένε ότι θα ρίξουν τις τάχτες του στη θάλασσα για να μην γίνει ο τάφος του χώρος προσκυνήματος των εθνικιστών. Τι να πει κανείς. Και φυσικά με το θάνατό του όλα τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, είναι τρομερό, όλα τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης πανηγυρίζουν. Φοβερό. Φανταστείτε πόσο τον μισούσαν και πόσο μίσος έχουνε. Λοιπόν, τέτοιες μέρες το 1956 συνέβη μια μεγάλη, η μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του Σοβιετικού Μπλοκ, που άλλαξε την ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτή η επανάσταση κορυφώθηκε την 28 Οκτωβρίου και έληξε με αιματηρό τρόπο, με ένα αιματοκύλισμα του Ουγγρικού λαού, με πολλές χιλιάδες νεκρών. Και όλο αυτό το μεγάλο εθνικιστικό κίνημα που έχει σήμερα η Ουγγαρία προέρχεται κατά πολύ μεγάλο μέρος από τους αγωνιστές του Οκτώβρη και Νοέμβρη του 1956. Συγκρατήστε αυτό. Η Ουγγαρία σήμερα έχει ένα πολύ μεγάλο πατριωτικό εθνικιστικό κίνημα. Σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, πολλοί άνθρωποι προέρχονται από τις τάξεις εκείνων των αγωνιστών. Αλλά και, όπως είπαμε πριν, στην ιστορία του κομμουνισμού, αυτή η Ουγγρική Επανάσταση το 1956 είχε πολύ βαθιά επίδραση και σημασία όσο λίγα γεγονότα. Από εκείνη την επανάσταση και μετά και έκτοτε, χωρίς να αλλάξει η επίσημη ιδεολογία του κομμουνισμού, χωρίς να τροποποιηθεί, χωρίς να ανακοινωθούν κάποιες ουσιώδεις αλλαγές, χωρίς αντικαταστάσεις ηγετών, το κομμουνιστικό στρατόπεδο έπαψε να αποτελεί μια συμπαγή ενότητα όπως ήταν μέχρι τότε. Οι χώρες μετά την επανάσταση του 1956, τα κράτη που αποτελούσαν το Σοβιετικό Μπλοκ απομακρύνθηκαν μεταξύ τους, αναβίωσαν οι εθνικισμοί, οι ελπίδες για απελευθέρωση. Με αυτή την επανάσταση ξεκίνησαν πάρα πολλά. Πάμε λοιπόν να δούμε τα γεγονότα από την αρχή και να φτάσουμε να δούμε και το αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης επανάστασης και να βγάλουμε και τα συμπεράσματα στο τέλος. Όλα ξεκίνησαν την 22 Οκτωβρίου του 1956, το απόγευμα της 22ης Οκτωβρίου 1956, όπου Ούγγροι φοιτητές, μετά από συγκεντρώσεις στα πανεπιστήμια που είχαν, πορεύθηκαν σιωπηρά μπροστά από την Πολωνική Πρεσβεία σε ένδειξη συμπάθειας προς τα αιτήματα των Πολωνών που είχαν τότε για ένα πιο ελεύθερο καθεστώς και για περισσότερη ανεξαρτησία από τη Μόσχα. Είχε ξεκινήσει κάτι στην Πολωνία τότε. Αυτό το έναυσμα πολύ γρήγορα γενικεύθηκε σε εξέγερση και ξεκίνησε από τους φοιτητές. Και έφτασε να περιλαμβάνει το σύνολο του Ουγγρικού λαού. Την 21η Οκτωβρίου οι φοιτητές οργάνωσαν συγκέντρωση στην πλατεία Πετόφη της Βουδαπέστης. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια μάλιστα εμφανίστηκαν στους δρόμους της Βουδαπέστης πλακάτ με αντιρωσικά και αντικομμουνιστικά συνθήματα. Ενδεικτικά να αναφέρουμε μερικά: οι Ρώσοι πηγαίνετε σπίτι σας, ανεξαρτησία στην Ουγγαρία, ο Ρακόζης σε δίκη, ζητούμε νέα ηγεσία, ενότητα με τον πολωνικό λαό, πιστεύουμε στον Ίμρε Νάγκη να αναλάβει την κυβέρνηση. Ήταν μερικά από τα πλακάτ που είχαν οι φοιτητές τότε στην πλατεία Πετόφη στη Βουδαπέστη. Ο Ίμρε Νάγκη είναι το πρόσωπο, το σημαντικό πρόσωπο στην ιστορία αυτής της εξέγερσης. Ήταν ο ηγέτης του μεγαλύτερου συνδικαλιστικού κινήματος στην Ουγγαρία τότε, που λεγόταν Αλληλεγγύη. Ήταν μια μεγάλη συνδικαλιστική οργάνωση. Αυτός ήταν το πρόσωπο κλειδί, αλλά δεν ήταν η δύναμη που κίνησε όλη την εξέγερση αυτή. Λοιπόν, να δούμε ποια ήταν τα αιτήματα των φοιτητών τότε που είχαν ξεκινήσει τις πρώτες συνελεύσεις στα πανεπιστήμια τους, τα οποία τυχοκολλήθηκαν μετά σε όλη τη Βουδαπέστη. Πρώτον, αποχώρηση των Σοβιετικών στρατευμάτων από την Ουγγαρία. Οι φοιτητές ήταν πιο ριζοσπάστες στα αιτήματά τους. Δεύτερον, πλήρης οικονομική και πολιτική ισότητα με τη Σοβιετική Ένωση και μία ανάμειξη στα εσωτερικά της Ουγγαρίας. Δημοσίευση της εμπορικής συμφωνίας και των πληρωμών επανορθώσεων της Ουγγαρίας προς τη Σοβιετική Ένωση. Πληροφορίες για τα ουγγρικά αποθέματα ουρανίου, την εκμετάλλευσή τους και τις παραχωρήσεις προς την ΕΣΔ, τη Σοβιετική Ένωση. Δείτε, παρατηρήστε ομοιότητες που είχε τότε η σχέση της Ουγγαρίας με τη Σοβιετική Ένωση με τις ομοιότητες που έχει σήμερα η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι τόσο επίκαιρη αυτή η επανάσταση τότε. Λοιπόν, πέμπτον, σύγκληση του Ουγγρικού Κομμουνιστικού Κόμματος για την εκλογή νέας ηγεσίας, συνεχίζουμε με τα αιτήματα των φοιτητών, αναδιάρθρωση της κυβέρνησης με τον Ίμρε Νάγκη ως πρωθυπουργό. Δημόσια δίκη των Μιχαήλ Φάρκας και Μάνας Ρακόζη, κομμουνιστές αυτοί. Μυστικές γενικές εκλογές μεταξύ πολλών κομμάτων, θέλανε οι φοιτητές. Αναδιοργάνωση της ουγγρικής οικονομίας στη βάση των πραγματικών πλουτοπαραγωγικών της πηγών. Ό,τι ακριβώς ζητάμε σήμερα για την Ελλάδα. Αναδιοργάνωση, λέει, της ουγγρικής οικονομίας στη βάση των πραγματικών πλουτοπαραγωγικών της πηγών. Τους τα παίρνανε όλα. Τους τα παίρνε όλα η Σοβιετική Ένωση. Αναδιοργάνωση, το είπαμε αυτό, αναθεώρηση των εργατικών σταθερών, οι νόρμες, και αναγνώριση του δικαιώματος της απεργίας, δεν είχαν ούτε το δικαίωμα της απεργίας, αναθεώρηση του συστήματος των υποχρεωτικών αγροτικών σταθερών, τους υποχρέωναν σε αγροτικά στάνταρ να μην παράγουν παραπάνω από όσο μπορούν, όπως ακριβώς και η Ελλάδα σήμερα. Επίσης, ίσα δικαιώματα για τους ανεξάρτητους γεωργούς και τα μέλη των συνεργατικών, επαναφορά του πατροπαράδοτου εθνικού ουγγρικού εμβλήματος και ουγγρικών στρατιωτικών στολών, είχαν τα σοβιετικά, καταστροφή του γιγαντιαίου αγάλματος του Στάλιν, ένας άνθρωπος που μισούσαν πολύ, ενότητα με την εθνικιστική πολωνική κίνηση και τέλος διάλυση της ΑΒΧ, η μυστική αστυνομία της Ουγγαρίας. Ήταν οι πιο μισητοί άνθρωποι στην Ουγγαρία αυτή η υπηρεσία, η ΑΒΧ, η μυστική αστυνομία. Αυτά ήταν τα αιτήματα των φοιτητών. Μετά την τυχοκόλληση των οποίων το Ουγγρικό Υπουργείο Εσωτερικών απαγόρευσε όλες τις συγκεντρώσεις, αλλά μία ώρα πριν της καθορισμένης ώρας της μεγάλης συγκέντρωσης των φοιτητών αναγκάστηκε να υποχωρήσει για να αποφύγει φυσικά τον πλήρη εξευτελισμό του κύρους του. Και έτσι υποχωρώντας επέτρεψε στους φοιτητές να συγκεντρωθούν, οι οποίοι θα συγκεντρώνονταν έτσι κι αλλιώς βέβαια. Στις 3 το μεσημέρι έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Πετόφη περίπου 25.000 Ούγγρων, 25.000 λαού. Μετά από ομιλίες και πατριωτικούς ύμνους που άρχισαν να τραγουδάει ο κόσμος, βάδισαν προς την άλλη όχθη του Δούναβη, προς το άγαλμα του στρατηγού Ιωσήφ Μπέμ, ο οποίος το 1948 ήταν αυτός που οδήγησε τους Ούγγρους εναντίον των Ρώσων και ήταν ένα σύμβολο. Μέχρι να φτάσουν με πορεία στο μνημείο αυτό του στρατηγού Μπέμ, οι συγκεντρωμένοι είχαν γίνει περίπου 60.000 κόσμος. Κάποιος από τους διαδηλωτές ήταν ο πρώτος που είχε κόψει το κομμουνιστικό σύμβολο από την Ουγγρική σημαία, και αυτό είναι το σημείο, ας πούμε, κατά τεθέν της μεγάλης αυτής επανάστασης. Σε λίγο η Βουδαπέστη κατακλείστηκε από εξαγνισμένες, ας το πούμε έτσι, σημαίες, με ένα στρογγυλό κομμένο, με μια τρύπα στη μέση που ήταν κομμένο το σύμβολο του το σοβιετικό. Πράγμα απίστευτο για εκείνη την εποχή και για εκείνες τις συνθήκες. Οι συγκεντρωμένοι λοιπόν συνεχίζουν βαδίζοντας προς το κτίριο του κοινοβουλίου, όπου εκεί προσήλθαν και εργάτες μετά την εργασία τους. Στην πλατεία του κοινοβουλίου κατακλείζουν πάνω από 150.000 κόσμος και ζητούσαν τον Νάγκη, να μιλήσει ο Ίμραν Νάγκη. Μετά από 2 περίπου ώρες εμφανίζεται στον εξώστη ο Ίμραν Νάγκη και ξεκινά να μιλά με την προσφώνηση σύντροφη. Αλλά το πλήθος τον διακόπτει και τον άρχισε να τον αποδοκιμάζει. Πολλοί του φώναζαν «Δεν υπάρχουν πια σύντροφοι, είμαστε όλοι Ούγγροι». Ο Ίμραν Νάγκη συνέχισε να προσπαθεί να ηρεμήσει το πλήθος. Την ίδια όμως στιγμή ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος μίλαγε στο ραδιόφωνο, λεγόταν Έρνο Γκέρο, ο οποίος έλεγε, το έχουμε το απόσπασμα, έλεγε «Οι φήμες ότι η Ουγγαρία επιθυμεί να διακόψει τους φιλικούς και στενούς δεσμούς με την ένδοξη Σοβιετική Ένωση αποτελούν ασύστολο ψεύδος χωρίς κανένα κόκο αλήθειας». Αυτά ενώ ήταν χιλιάδες λαού στο δρόμο. Αποκάλεσε τη διαδήλωση ο ίδιος φασιστικό κίνημα και τους φοιτητές φασιστικό όχλο και συμμορία ληστών. τα λόγια που έλεγε ο Νάγκη από τον εξώστη δεν είχαν πλέον καμία σημασία ούτε επίδραση. Το πλήθος ήδη είχε ξεκινήσει και βάδιζε προς την πλατεία Στάλιν και με μια τότε ομαδική προσπάθεια των συγκεντρωμένων καταρρίψανε το τεράστιο άγαλμα που υπήρχε εκεί του Στάλιν, γιατί ήταν, όπως καταλαβαίνει κανείς, το πιο μισητό σύμβολο της Σοβιετικής Ένωσης. Κατόπιν το πλήθος άρχισε να κινείται προς το ραδιοφωνικό σταθμό με σκοπό να μεταδώσει από ραδιοφώνου τα 16 αυτά αιτήματα που είπαμε και προηγουμένως. Ήταν ο ραδιοφωνικός σταθμός, ήταν το μέσο ενημέρωση που υπήρχε τότε, δεν υπήρχε φυσικά τηλεόραση. Ξαφνικά η φρουρά του σταθμού άρχισε να τους ρίχνει δακρυγόνα, ενώ η μυστική υπηρεσία, η AVH που λέγαμε πριν, άρχισε να τους πυροβολεί εμψυχρό. Οπότε η ειρηνική διαδήλωση αυτή μετατράπηκε πλέον σε αιματηρή επανάσταση, ήταν αυτό το σημείο που τα ξεκίνησε όλα. Τη νύχτα της 23ης προς 24η του Οκτώβρη εμφανίστηκαν και τα πρώτα ρωσικά άρματα μάχης στους δρόμους της Βουδαπέστης, γιατί πλέον τα πράγματα είχαν εκτροχιαστεί. Οι Ούγγροι διαδηλωτές προσπαθούσαν να καταλάβουν το ραδιοφωνικό σταθμό για να μεταδώσουν το μήνυμά τους. Το στρατόπεδο Κίλιαν και η περιοχή Εθνικού Μουσείου είχαν κυκλωθεί από επαναστάτες που προσπαθούσαν και αυτά να τα καταλάβουν. Το ραδιοφωνικό σταθμό, το στρατόπεδο και την περιοχή εκεί του Εθνικού Μουσείου. Επίσης ήταν με μεγάλης έκτασης οι οδομαχίες που μένονταν στις εργατικές περιοχές της Βουδαπέστης, στους δρόμους της Βουδαπέστης, στις εργατικές συνοικίες. Με πέτρες, με ξύλα, με οτιδήποτε εναντίον της αστυνομίας και εναντίον του στρατού. Τα ραδιόφωνα με τρομερό εκνευρισμό άρχισαν να μεταδίδουν μηνύματα εναντίον των διαδηλωτών, είχαν χάσει τον έλεγχο πλέον. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε το μήνυμα του ραδιοφωνικού σταθμού του Γκέρο, ο οποίος έλεγε «φασιστικά αντιδραστικά στοιχεία επιτέθηκαν ένοπλα κατά δημοσίων κτηρίων και κατά των ενόπλων δυνάμεων. Οι απεχθείς ένοπλες επιθέσεις αντεπαναστατικών συμμοριών κατά τη διάρκεια της νύχτας δημιούργησαν ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Οι ληστές κατόρθωσαν να εισβάλλουν σε εργοστάσια και δημόσια κτίρια». Στις 7 και 4 το πρωί ανακοινώνεται ότι σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Ήμρε Νάγκη. Στις 8 το ραδιόφωνο ανακοινώνει τα εξής. Η κυβέρνηση ήταν απροετοίμαστη για τις αιματηρές και εγκληματικές αυτές ταραχές και ζήτησε κατά τους όρους του Συμφώνου της Βαρσοβίας τη βοήθεια των σταθμευόντων στη χώρα ρωσικών στρατευμάτων. Προσέξτε, η σειρά των δύο εκπομπών προσπαθούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η νέα κυβέρνηση του Νάγκη είχε ζητήσει τη ρωσική βοήθεια. Οι κάτοικοι όμως της Ουγγρικής πρωτεύουσας, της Βουδαπέστης, οι οποίοι είχαν δει από την προηγούμενη μέρα τα σοβιετικά τεθωρακισμένα, δεν εξαπατήθηκαν. Το μεσημέρι χιλιάδες άοπλων εργατών είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στο κοινοβούλιο για να υποβάλουν αιτήματα προς την κυβέρνηση. Το τι έγινε εκεί θα το δούμε λίγο μετά. La rivoluzione è come il vento, la rivoluzione. Είμαστε λοιπόν στις 25 Οκτωβρίου το μεσημέρι, όπου χιλιάδες εργάτες άοπλοι είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στο κοινοβούλιο με σκοπό να υποβάλουν τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση. Ορισμένα σοβιετικά τεθωρακισμένα είχαν τοποθετηθεί στην περίμετρο της πλατείας γύρω-γύρω. Και ξαφνικά τμήματα της ΑΒΧ, της μυστικής αστυνομίας του κομμουνιστικού καθεστώτος, άρχισαν να πυροβολούν ενάντια στο πλήθος από το κτίριο του Υπουργείου Γεωργίας. Οι Ρώσοι κατόπιν επίσης άρχισαν να πυροβολούν από τα τεθωρακισμένα κατά του συγκεντρωμένου πλήθους. Για να μην τα πολυλογούμε, 600 νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός της πρώτης αυτής δράσης των σοβιετικών τεθωρακισμένων. Φανταστείτε τι έγινε στην πλατεία. Η αντίδραση των Ούγγρων φυσικά ήταν άμεση. Άρχισαν να προμηθεύονται όπλα. Οι στρατιώτες σε στρατόπεδα Κίλιαν που είχαν καταλάβει και στο στρατόπεδο Μπέμ άρχισαν να μοιράζουν οπλισμό στον κόσμο. Τα εργοστάσια όπλων και πυρομαχικών, λέει, λατήθηκαν. Μέχρι το απόγευμα οι μονάδες αυτές των Ούγγρων καθεστωτικών που οργανώθηκαν επί τόπου είχαν πάρει όπλα στα χέρια τους και άρχισαν να αντιμετωπίζουν το ρωσικό στρατό σε όλη τη Βουδαπέστη. Κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στρατιωτικός νόμος, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία και στήθηκαν και ειδικά δικαστήρια συνοπτικής διαδικασίας για να καταδικάζουν επί τόπου τους επαναστάτες. Όλα αυτά μέσα σε μία μέρα. Από το ραδιόφωνο άρχισαν να εκδίδονται διαταγές προς τον κόσμο αλληλοσυγκρουόμενες. Τη μία η κυβέρνηση απαγόρευε την κυκλοφορία, την άλλη τους ζητούσε να επιστρέψουν όλοι στις δουλειές τους, γιατί είχε κηρυχθεί απεργία πανουγκρική. Η γενική απεργία είχε παραλύσει βέβαια όλο το κράτος από μέρες. Πολλοί στρατιωτικοί, αξίζει να σημειώσουμε, εκείνες τις ημέρες ξύλωναν τα παράσημά τους και τα διάσημά τους και τα σήματά τους τα σοβιετικά και ενώνονταν με τον κόσμο, με τους επαναστάτες. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, η διαρροή των όπλων προς επαναστατημένους ήταν τρομερή. Είχαν λαιλατηθεί τα πάντα τα στρατόπεδα από οπλισμό. Κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα με οπλισμένα, με κάνες να βγαίνουν από τα παράθυρα, ας πούμε. Μετά τα μεσάνυχτα της 26ης Οκτωβρίου, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Μιλσκλοκ και η γύρω επαρχία, η οποία λεγόταν Μπορσόντ, ήταν οι πρώτες που βρέθηκαν στα χέρια των επαναστατών. Είχαν αρχίσει να σχηματίζονται τότε συμβούλια εργατών και εθνικές επιτροπές. Στο ΠΕΞ τα επαναστατικά συμβούλια είχαν πάρει τον έλεγχο όλης της πόλης. Και σε πολλές άλλες πόλεις εκείνη την ημέρα 26 Οκτωβρίου διεξάγονταν μάχες, οδομαχίες στους δρόμους των πόλεων, με πολλούς νεκρούς μάλιστα. Ολόκληρη η περιοχή του Μαγκιαροβάρ στη Βουδαπέστη απελευθερώθηκε και επίσης και η μεθοριακή πόλη Χέγκεσαλόμ απελευθερώθηκαν αυτή την ημέρα. Επίσης σε πολλές αγροτικές περιοχές της επαρχίας η επανάσταση κερδίθηκε αμαχητή, γιατί κανείς δεν υποστήριζε φυσικά τους κομμουνιστές. Δηλαδή όλος ο κόσμος είχε ξεγερθεί με το μέρος των επαναστατών. Στις πόλεις, στις μεγάλες πόλεις άρχισε να παρουσιάζεται έλλειψη τροφίμων, παρότι όμως οι χωρικοί τους έδιναν τρόφιμα, δηλαδή παρήχανε τρόφιμα και μάλιστα πολλοί χωρίς να ζητούν λεφτά, τους τα έδιναν στον κόσμο στις πόλεις γιατί είχαν παραλύσει τα πάντα. πολλοί διέθεταν όλη τους την παραγωγή, ας πούμε, για να συντηρηθούν ο κόσμος της πόλης. Στη Βουδαπέστη τώρα οι μάχες συνεχίζονταν, με τον κόσμο να αντιμετωπίζει ρωσικά τεθωρακισμένα, τα οποία είχαν καταλάβει τους κυριότερους κόμβους, τα κυριότερα κομβικά σημεία, αλλά φυσικά αντιμετώπιζαν σφοδρή αντίσταση, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, ήταν πολύ αποφασισμένοι οι επαναστάτες. Το κυριότερο όπλο των φοιτητών που χρησιμοποιούσαν εναντίον των τεθωρακισμένων ήταν η βόμβα Μολότοφ, που ήταν αυτοσχέδιες. Λίγο αργότερα την ίδια μέρα ένα ολόκληρο σύνταγμα τεθωρακισμένων του Ουγγρικού στρατού, όχι του Σοβιετικού στρατού, ενώθηκε με τους επαναστάτες και τους έδωσε μεγάλη δύναμη. Προσχώρησε μαζί τους με πλήρη οπλισμό. Ο κόκκινος στρατός αδιαφορούσε πλήρως για τους άμαχους ή για υγειονομικό προσωπικό ή για αν είναι παιδιά, αν είναι γυναίκες. Χτυπούσε αδιακρίτως ό,τι κινούνταν. Τα νοσοκομεία ήταν ασφυκτικά γεμάτα. Φανταστείτε ότι οι νεκροί θάβονταν στα πάρκα και στους κήπους. Είχαν γεμίσει τα πάντα από τραυματίες και νεκρούς. Όλα αυτά βέβαια είχαν κάνει όλη την Ουγγαρία να είναι σηκωμένη στο πόδι για γενική εξέγερση. Πάμε στις 27 Οκτωβρίου, την άλλη μέρα, όπου η κυβέρνηση ανακοινώνει ένα σχηματισμό υπό την πίεση φυσικά όλης αυτής της κατάστασης. Και τότε δύο μη κομμουνιστές, ο Ζολτάν Τίλντι και ο Μπέλα Κόβαξ, συμμετέχουν σαν εκπρόσωποι τότε στην κυβέρνηση πρώτη φορά των δύο απαγορευμένων κομμάτων. Όχι, ήταν παραπάνω τα απαγορευμένα κόμματα, αλλά αυτοί οι δύο συμμετείχαν για πρώτη φορά στην κυβέρνηση, ως ένδειξη φυσικά υποχώρησης. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα πλην του κομμουνιστικού ήταν απαγορευμένα. Επίσης ο συνταγματάρχης Παλ Μάλετερ, Ούγγρος, είχε αρχίσει να διοργανώνει τον νέο ελεύθερο στρατό, όπως ονομάζονταν, από τους επαναστατημένους Ούγγρους, να αναδιοργανώνει ένα νέο σώμα στρατού ελεύθερο, μη κομμουνιστικό. Επίσης έγινε και ανταρσία στους Ουκρανούς στρατιώτες του Κόκκινου στρατού, οι οποίοι αρνήθηκαν να χτυπήσουν τον κόσμο. Τα πράγματα είχαν φτάσει σε σημείο τραγικό. Ακόμη φανταστείτε και οι επίσημες κομμουνιστικές εφημερίδες είχαν αρχίσει να απαιτούν την αποχώρηση των Ρώσων και την αναδιοργάνωση του κράτους. Σε ραδιοφωνική ομιλία του ο Ίμρε Νάγκη, τότε ήταν εκείνη την ημέρα, χαιρέτησε την, χαρακτηριστικά την αναγέννηση του εθνικού αισθήματος των Ούγγρων και υποσχέθηκε τη διάλυση της ΑΒΧ. Τα πράγματα είχαν φτάσει δηλαδή σε εκτεταμένες καταστάσεις, αλλά τα ρωσικά τότε τάγκς είχαν κυκλώσει την ίδια στιγμή τα στρατόπεδα που ήταν οι επαναστάτες, είχαν κυκλώσει τα στρατόπεδα Κίλιαν και άλλο ένα, όπου ήταν και ο Παλ Μάλετερ μέσα, επικεφαλής, όπως ονομάζονταν αυτοί οι μαχητές της ελευθερίας, τα πρώτα σώματα που είχε στο πλευρό του, και άρχισαν να τους χτυπάνε αλίπητα. Οι μάχες γύρω από τα στρατόπεδα ήταν σφοδρές, είχαν κλειστεί μέσα αυτοί οι άνθρωποι και προσπαθούσαν να τα βγάλουν πέρα κυκλωμένοι από τεθωρακισμένα που τους χτυπούσαν και αντιστάθηκαν, κατάφεραν να αντιστάθηκαν στεναρά. Επίσης τα ρωσικά τάγκς είχαν αποκλείσει όλες τις εισόδους της πόλης, είχαν αποκλείσει τους κεντρικούς κόμβους, τις γέφυρες, τους δρόμους που οδηγούσαν στο αρχηγείο κυρίως της ΑΒΧ. Όμως φυσικά η επανάσταση είχε κυριεύσει ολόκληρη τη χώρα, όχι μόνο τη Βουδαπέστη που ήταν τα ρωσικά τεθωρακισμένα, ιδιαίτερα τις νότιες και τις δυτικές περιοχές. Σιγά σιγά οι επαναστατικές επιτροπές έρχονταν σε επαφή η μία με την άλλη σε κάθε πόλη και οργανώνονταν περισσότερο. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί καταλαμβάνονταν σιγά σιγά και άρχισαν να ακούγονται επαναστατικά συνθήματα. Να σας διαβάσω μερικά από τα συνθήματα που ακούγονταν τότε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είχαν στα χέρια τους οι επαναστάτες. Μεταξύ άλλων, αποχώρηση όλων των ερυθρών στρατευμάτων, ισότητα οικονομικών και πολιτικών σχέσεων μεταξύ Ουγγαρίας και Σοβιετικής Ένωσης, διάλυση της ΑΒΧ, αναγνώριση των εργατικών συμβουλίων ως εκπροσώπων των εργατών, αύξηση των ημερομισθείων και βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ελευθερία έκδοσης μη κομμουνιστικών εφημερίδων και βιβλίων, για τέτοια μιλάμε. Νέες γενικές εκλογές με συμμετοχή όλων των κομμάτων. Επίσης ακόμα και το κομμουνιστικό ραδιόφωνο του Γκιόρ ζήτησε αποχώρηση από το, συμβούλιο της, από το σύμφωνο της Βαρσοβίας και ουδετερότητα της Ουγγαρίας. Πάμε στην 28 Οκτωβρίου όπου 7 νέες μεραρχίες του Ουγγρικού στρατού προσχωρούν στους επαναστάτες. Πολύ σημαντικό. Εγκαταλείποντας πλέον μόνη της την ΑΒΧ που τη θεωρούσαν όλοι προδοτική εντελώς με το μέρος των Ρώσων. Κανείς άλλος δεν είχε μείνει με το μέρος των Ρώσων. Όλη η Ουγγαρία ήταν με τους επαναστάτες. Και την 28 Οκτωβρίου ο ρωσικός στρατός εξακολουθεί να επιτίθεται κατά των λεγόμενων μαχητών της ελευθερίας στα περικυκλωμένα στρατόπεδα. Αλλά γενικά τα τεθωρακισμένα είχαν αποσυρθεί στην Βούδα, στην μία πλευρά δηλαδή της Βουδαπέστης, και ο Σοβιετικός διοικητής, προσέξτε, είχε δώσει υπόσχεση ότι θα αποσυρθούν εντός της επόμενης ημέρας. Υπήρχαν όμως πληροφορίες ότι εισέρχονταν νέα στρατεύματα στην Ουγγαρία και βαρύτερος οπλισμός. Δηλαδή υπήρχε ένα παιχνίδι που τους κορόιδευαν. ...30 Οκτωβρίου απόγευμα... ...ξεκινά ραδιοφωνική ομιλία ο Ίμρε Νάγκη και πλέον τάσεται με το μέρος των επαναστατών. Αποδέχεται τα περισσότερα από τα αιτήματά τους και ζητάει αποχώρηση των Σοβιετικών όχι μόνο από τη Βουδαπέστη αλλά και από ολόκληρη την Ουγγαρία. Ανακοίνωσε επίσης ότι το μονοκομματικό καθεστώς καταργήθηκε. Και επίσης ότι τα δύο άτομα που δεν ήταν κομμουνιστές, ένας εκπρόσωπος του κόμματος των ανεξάρτητων μικροϊδιοκτητών και ένας του Εθνικού Κόμματος Αγροτών αποτελούσαν πλέον στελέχη της κυβέρνησης. Ο Ζόλταν Τίλντι που είδαμε πριν ανακοίνωσε σχέδια οργάνωσης των μαχητών της ελευθερίας πλέον σε εθνοφρουρά. ανακοίνωσε την απόλυση του Ούγγρου αντιπροσώπου στον ΟΗΕ και την κατάργηση του συστήματος της υποχρεωτικής παράδοσης των αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Sull'asfalto sopra i miei pensieri, le luci dei lampioni cambiano un po' il volto a questa mia città. Un vecchio rudere antico fa volare in alto questa mente mia, e mentre in macchina suona una vecchia canzone della compagnia. Di una lite tagliano il silenzio delle tre di notte, allogeni che bivaccano prendendo a calci le bottiglie rotte. Se penso a come sei ridotta in pochi anni, cara mia città, ma poi cala la nebbia, scende un velo bianco tra me la realtà. Είμαστε στις 30 του μηνός Οκτωβρίου, όπου άρχισαν η νέα κυβέρνηση να ανακοινώνει έτσι τροποποιήσεις και μεταρρυθμίσεις στο καθεστώς. Άρχισε να βγαίνει κόσμος από τις φυλακές, κρατούνταν 8 χρόνια κόσμος μέσα στις φυλακές. Βγήκε και ο Ιωσήφ Μιτζέντι, ο οποίος ήταν ο ρωμαιοκαθολικός ας πούμε ηγέτης της εκκλησίας, όπου ήταν και αυτός 8 χρόνια στις φυλακές, κρατούνταν πολλοίς κόσμος στις φυλακές. Επίσης η Ουγγρική Αεροπορία τότε ανακοίνωσε και με τελεσίγραφό της ότι εάν δεν εγκαταλείψουν τη Βουδαπέστη εντός 12 ώρων τα σοβιετικά τάγκς, την πόλη της Βουδαπέστης μόνο, γιατί γινότανε μακελιό μες στην πόλη, τότε θα τους βομβάρτιζαν. Πάμε στην 31η Οκτωβρίου, όπου οι Σοβιετικοί άρχισαν σιγά σιγά να αποσύρονται. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι από Ούγγρους που πανηγύριζαν, χειροκροτούσαν την αποχώρηση. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι οι τελευταίες μονάδες είχαν εγκαταλείψει το κτίριο του Κοινοβουλίου και το Υπουργείο Άμυνας. Τα κόμματα άρχισαν σιγά σιγά να αναδιοργανώνονται, οι εφημερίδες άρχισαν να κυκλοφορούν κάποιων κομμάτων, των σοσιαλδημοκρατών, των μικροϊδιοκτητών. Είχε γίνει μεγάλη σφαγή μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια βγήκαν αυτές οι εφημερίδες. Γενικώς η ζωή άρχισε να επιστρέφει στον κανονικό της ρυθμό, τράπεζες, καταστήματα, εργοστάσια άρχισαν να ανοίγουν, οι συγκοινωνίες ξαναλειτουργήσαν, τρόφιμα άρχισαν να φτάνουν από την Ήπεθρο στις πόλεις κανονικά. Επί 4 ημέρες από την 31 Οκτωβρίου μέχρι 3 Νοεμβρίου του 1956 η Ουγγαρία ήταν τελείως ελεύθερη. Δηλαδή τα ρωσικά στρατεύματα είχαν παραμείνει στη χώρα αλλά είχαν αποσυρθεί από τις πόλεις. Και οι μάχες είχαν σταματήσει, δεν γίνονταν μάχες. Ήτανε τότε η νέα κυβέρνηση του Ίμρε Νάγκη, τον οποίο τον αναγνώριζε ολόκληρο το Ουγγρικό έθνος, και ήταν έτοιμη η κυβέρνησή του να εκτελέσει όλα τα αιτήματα που είχαν οι Ούγγροι για αποδέσμευση από τη Σοβιετική Ένωση. Η κυβέρνηση ανασχηματίστηκε και πάλι στις 3 Νοεμβρίου. Ο Ίμρε Νάγκη παρέμεινε πρωθυπουργός, και δύο ακόμη κομμουνιστές παρέμειναν υπουργοί. Υπήρχαν όμως και τρεις αντιπρόσωποι του κόμματος των ανεξάρτητων μικροϊδιοκτητών, τρεις των σοσιαλδημοκρατών, ένας ανεξάρτητος, δύο του κόμματος των αγροτών. Με λίγα λόγια, η κομμουνιστική δικτατορία είχε πέσει. Αξίζει να πούμε ότι όλοι οι υπουργοί, ούτε και οι κομμουνιστές, μη εξαιρεμένων και των κομμουνιστών, είχαν κατά διαστήματα μπει στη φυλακή με διαταγές της Μόσχας. Χαρακτηριστικά, ο ραδιοφωνικός σταθμός τότε της Ουγγαρίας, 3 Νοεμβρίου, έβγαλε το ακόλουθο διάγγελμα. Η συντριπτική πλειοψηφία της ουγγρικής κοινής γνώμης επιθυμεί ως αποτέλεσμα της Επανάστασης να δει την εγκαθίδρυση ενός ουδέτερου ανεξάρτητου λαϊκού κράτους και, όπως σάρωσε τη σταλινική τυραννία, έτσι θα υπερασπιστεί και την ίδια αποφασιστικότητα και σταθερότητα τα ανακτηθέντα λαϊκά επιτεύγματα. Οι αγωνιστές όμως της Επανάστασης, οι εργάτες ή οι φοιτητές, δεν κατέθεσαν τα όπλα και δεν επέτρεψαν τη χαλάρωση της πειθαρχίας καμία στιγμή. Επικρατούσε απόλυτη τάξη, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, πλην ορισμένων γνωστών που τους μισούσαν πάρα πολλοί κομμουνιστές που ήταν πράκτορες της ΑΒΧ, κανένας δεν πειράχτηκε, δεν ενοχλήθηκε, ούτε και ο φανατικότερος κομμουνιστής δεν ενοχλήθηκε. Ο Πας Μάλετερ που είδαμε πριν, ο ηρωικός υπερασπιστής των στρατοπέδων, έγινε στρατηγός και έγινε υπουργός άμυνας, προήχθηκε δηλαδή. Αλλά τίποτα δεν είχε τελειώσει. Οι Ρώσοι δεν είχαν εγκαταλείψει τη χώρα, αντιθέτως αναφέρονταν συνεχώς ότι ρωσικά τεθωρακισμένα και πυροβολικό διέσχιζαν καθημερινά τα σύνορα σε πολύ μεγάλο αριθμό. Οι τεθωρακισμένες μονάδες είχαν διασκορπιστεί κατά μήκος των αυστριακών συνόρων ώστε να αποκόψουν την Ουγγαρία από τη Δύση, να μην μπορεί να ξεφύγει ο κόσμος. Τα τάγκς λάμβαναν θέσεις κοντά σε αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στις γέφυρες, στους συγκοινωνιακούς γενικούς κόμβους, να μην τους φύγει ο κόσμος. Και οι Ρώσοι στα Ηνωμένα Έθνη, προσέξτε, διέψευδαν, γίνονταν διαμαρτυρίες της ουγγρικής κυβέρνησης και τις διέψευδαν οι Ρώσοι ότι δεν γίνεται τίποτα. Ότι και την 3η Νοεμβρίου ο Σοβιετικός Υπουργός Εξωτερικών τότε επαναλάμβανε ότι τίποτα δεν πρόκειται να γίνει, ότι η Ουγγαρία είναι ελεύθερη, ότι θα αποσυρθούμε. Στις 4 Νοεμβρίου το 1956 η Ρωσία επιτίθεται κατά της Ουγγαρίας με 6.000 τάγκς, χιλιάδες τεθωρακισμένα οχήματα, πυροβόλα, βομβαρδιστικά αεροπλάνα, 200.000 στρατός και φυσικά με πολλά ψέματα στη Δύση. Ήτανε η Ουγγαρία μετά το 1945, εκείνη την ημέρα έζησε τη δεύτερη κατάκτησή της από τη Ρωσία. Ο κόσμος προσπαθούσε να σπάσει τα σύνορα να βγει και πυροβολούσαν εν ψυχρό τους πάντες, μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς. Στις 5:20 το πρωί ο ραδιοφωνικός σταθμός της Βουδαπέστης μεταδίδει τα εξής. Σας μιλάει ο Πρωθυπουργός Ίμρε Νάγκη. Σήμερα την Αυγή, σοβιετικά στρατεύματα επιτέθηκαν κατά της πρωτεύουσας με προφανή σκοπό την ανατροπή της νόμιμης ουγγρικής κυβέρνησης. Τα στρατεύματά μας μάχονται. Η κυβέρνηση παραμένει στη θέση της. Καθιστώ γνωστό σε όλο το λαό μας και ολόκληρο τον κόσμο το γεγονός αυτό. Την ανακοίνωση την επανέλαβε στα αγγλικά, στα ρωσικά και στα γαλλικά. Στις 8 μεταδόθηκε ένα διάγγελμα που έχει μείνει στην ιστορία από τους Ούγγρους συγγραφείς. και κατόπιν αυτού ο σταθμός σιώπησε. Μετά, όταν μετά από 9 ώρες επανέλαβε τις εκπομπές, ήταν ήδη σε ρωσικό έλεγχο ο σταθμός. Στις 6 ανακοίνωσε το σχηματισμό της παράνομης κυβέρνησης από ανδρίκελα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Την προηγούμενη μέρα ο Μάλετερ, ο στρατηγός και ένας συνεργάτης του, τους κορόιδεψαν, τους κάλεσαν για συνομιλίες με τον Ρώσο διοικητή για να αποχωρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα και τους πιάσανε και τους εκτελέσανε εν ψυχρό. Ο Ίμρε Νάγκη κατάφερε να διαφύγει από το κοινοβούλιο, να δραπετεύσει, αλλά πήγε στην Ιουγκοσλαβική πρεσβεία. Και μετά από την Ιουγκοσλαβική πρεσβεία πήρε μια διαβεβαίωση από την κυβέρνηση του κομμουνιστή ηγέτη του Καντάρ ότι θα μπορέσει να φύγει, αλλά παρόλα αυτά τον συνέλαβαν και τον Νάγκη και τον Μάλετερ τους εκτελέσανε ψυχρό μαζί με πάρα πολύ κόσμο τότε, επαναστάτες. Σε όλη την Ουγγαρία τα σοβιετικά στρατεύματα κατέλαβαν στρατηγικές θέσεις. Κάθε ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωσε τα τελευταία του τελεσίγραφα. Ήταν μια ημέρα που έγινε σφαγή στην Ουγγαρία και όπως είναι γνωστό, και έτσι τελειώνει αυτή με πολύ αίμα αυτή η επανάσταση του Ουγγρικού λαού για να αποκτήσει την ελευθερία του. Η Δύση δεν τους βοήθησε καθόλου τους Ούγγρους, γιατί είχαν υπογράψει μια συνθήκη της Γιάλτας κάποτε μετά τη λήξη του πολέμου ότι η Ουγγαρία πρέπει να είναι στο Ανατολικό Μπλοκ, πρέπει να είναι στη Σοβιετική Ένωση. Δεν τους βοήθησε καθόλου, τους άφησε να τους φάξουν οι Ρώσοι εν ψυχρό, να τους αιματοκυλήσουν μέσα στη χώρα του. Αλλά παρόλα αυτά αυτή η επανάσταση ήταν αυτή που ξεκίνησε την κατάρρευση του Σοβιετικού καθεστώτος, ξεκίνησε και άλλες χώρες εθνικιστικά κινήματα, πατριωτικά κινήματα, ξεκίνησαν αντικομμουνιστικές μεταρρυθμίσεις, όλα ξεκίνησαν από εκεί. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, τέλειωσε η εκπομπή, το τραβήξαμε πάρα πολύ, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι.